ختم رسول کعبہ مقصود توئی در صورت ہرچے ہست موجود توئی آیات کمال حق آیا نست بتو آزاد کے در پردا نہابود تو ہی سہانی رات تھی اور پر سکون زمانہ تھا اثر ہوا جذب عاشقانہ تھا انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا حواس تھی دید کی معراج کا بہانا تھا سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی یہ کمال حسن کا معجزہ کہ فراق حق بھی نہ سہ سکا سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی شب معراج لیا عرش بری پر بلوائے شب معراج لیا عرش بری پر بلوائے صدمہ ہجر خدا سے بھی گوارا نہ ہوا سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کی عروج کی بھلا والعلا بھی کمال ہی کوئی حد ہے ان کی عروج کی بھلا والعلا بھی کمال ہی عرش تک وہ براق لے گیا بے دھڑک تب کے زمین ور کے فلک گئے نیچے پاؤں سے پل سڑک لٹ زلف کی جو گئی لٹ تو جہان سارا گیا مہک ہوئے مست بلبل اس قدر ہوئے مست بلبل اس قدر تو یہ غنچے بول چٹک چٹک کوئی حد ہے ان کی عروج کی آقا رباں سالار دین یا رحمت للعالمین آ مقتدائے مرسلین آ پیشوائے انبیاء جلت نشان کوئے تو چاند تارے نہ سحر نہ رات ہوتی نہ تیرا جمال ہوتا نہ یہ کائنات ہوتی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلبل گلاب کمال ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلبل گلاب کمال ہے چکنم بیان کمال ہو بلغل اولا بے کمال ہی چے فروغ کرد جمال ہو کشف دو جا بے جمال ہی مل حیرتم زخ سال ہو حسنت جمیو خسال ہی دل و جان ماں با خیال ہو کشف دو جا بے جمال ہی حسنین جان فاطمہ حسنت جمیو خصال ہی یعنی محمد مصطفیٰ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.